Daaronder in die mini zweet je groen door een boom. Daar woont mijn Sari Marijn. Daaronder in die mini zweet je groen door een boom. Daar woont mijn Sari Marijn. Mij zo bang en we Odyssee wegstuur. Toen vlug ik naar die kant van die Tappingtanse zand, daaronder langs die grote rivier. O, breng mij terug naar die Oud-Transvaal, daar waar mijn Sari woont. Daaronder in die milies bij die groendoring woont, daar woont mijn Sari Marijn. Daaronder in die milies bij die groen door in boom, daar woont mijn Sari Marijn. Daaronder in die milie.